الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے والوں کا دوست ہے، مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے اجالوں کی طرف یا اندھیروں سے نور کی طرف. اب یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو ایمان لے آیا وہ تو نور کی طرف پہلے آ گیا، تو پھر یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے، تو اس سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود وہ اندھیروں میں ہیں. تو یہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان کا ارادہ رکھتے ہیں، مخلصانہ ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف آ جاتے ہیں. اور یا مراد یہ ہے، یہاں پہ مجازی معنی ہم لیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالی جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اللہ تعالی انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں ایمان پر استقامت عطا فرما دیتا ہے. تو گویا کہ ایمان پر استقامت کبھی انہیں اندھیرے کی طرف جانے ہی نہیں دیتی، تو یہ گویا کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف لانا ہوا. یا اگر کبھی وہ اخلاق رذیلہ میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. کبھی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کامل توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. تو یہ پھر معنی ہو جائیں گے اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالنے کے. والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف. یہاں پر بھی وہی اعتراض ہے کہ یہ کفار اپنے کفر کی وجہ سے اندھیرے میں ہیں، تو یہ کیوں کہا گیا کہ انہیں نور سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں؟ تو گویا کہ کفر کے باوجود انہیں نورانیت حاصل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ نور سے اندھیروں کی طرف نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام کے نور کو دیکھ لیا، اسلام کا حق ہونا قرآن پاک کے مسلسل نزول کی بنا پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کی وجہ سے ان پر واضح ہو چکا کہ اسلام ایک حق مذہب ہے، تو پھر انہیں اسے قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن شیاطین انہیں اس قبول حق کے نور سے کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہی مراد ہے. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، نجات اسی کے لیے ہے. ورنہ دنیا میں چاہے کتنے ہی کوئی اچھے عمل کر لے، اگر اس کے عقائد غلط ہیں، وہ عقائد اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں خصوصی درس حاصل کریں کہ جو کفار یا اسلام قبول نہ کرنے والوں کے بعض ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی بھی شاید نجات ہو جائے گی. تو نجات عمل کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر موقوف ہے. یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اچھا عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل سے خوش ہو کر اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دے، تب بھی دخول جنت کا سبب قبول ایمان ہی ہوگا، اس کا نیک عمل ایک وسیلہ ضرور بن گیا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ قبول ایمان کی سعادت حاصل نہ کرے اور فقط عمل کی بنا پر جنت میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی کو یہاں اللہ تعالی نے بیان فرمایا. الم تر الی الذی حج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت عطا فرمائی تھی؟ یعنی اللہ نے اس کو سلطنت دی، اس پر غرور و تکبر کی وجہ سے اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کیا. یہاں مراد نمرود بن کنعان ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا اور اس کو اللہ تعالی نے پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی تھی. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکالمہ کب ہوا تھا، یہ جھگڑا کب ہوا تھا. اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ جب آپ نے اسے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور طاعت کی دعوت دی، اس وقت یہ اگلا مکالمہ ہوا تھا جو آگے آئے گا. اور ایک روایت کے مطابق یہ نمرود کی کا قانون تھا کہ یہ خوراک اپنے قبضے میں رکھتا تھا اور تمام لوگ اس کے پاس جا کر خوراک حاصل کرتے تھے، جو بھی اس سے خوراک لیتا تو یہ اس سے سوال کرتا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب دیتا کہ ہمارے رب تو آپ ہی ہیں، لیکن لوگ اس کو الہ تسلیم کر لیتے تھے، رب کہتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے خوراک کے لیے تو اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا جو آگے آئے گا کہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اور میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس پر ایک اس روایت کے مطابق اور پہلی والی روایت کے مطابق جب آپ نے دعوت دی تو اس نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اب دونوں روایات کے بعد ایک بات بالکل مشابہ ہے کہ اس پر نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، چنانچہ اس نے دو قیدیوں کو منگوایا، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود تو تھا کہ وہ زندہ کرتا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لاتا ہے، لیکن اس بے وقوف نے جو وجود والی شے تھی اس کو چھوڑنے کو سمجھا کہ شاید یہ زندہ کرنا ہے، تو اس کا موٹی عقل کا ہونا ثابت ہوا۔ اس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس کو اس قسم کی دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی، لہٰذا ایک ایسی دلیل پیش کی جس نے اس کو مبہوت کر دیا۔ لہذا آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کا ذکر ابھی قرآن میں آئے گا آگے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو چلو تم مغرب سے نکال کے بتا دو۔ تو اب یہ مبہوت ہو گیا اور یہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو پہلی روایت کے مطابق اس میں بھی دو قول ہیں کہ یہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور اگر ہم دوسری روایت کو لیں کہ جس میں آپ خوراک لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو یہ بڑا آگ بگولا ہوا اور اس نے خوراک دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے، جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک ریت کا ٹیلہ نظر آیا، تو آپ نے کچھ مٹی اپنی ایک چادر میں باندھ لی کہ چلیں گھر خالی جانے سے بہتر یہ کچھ میں لے جاتا ہوں۔ اب جب گھر لے جا کے اس کو کھولا تو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہترین قسم کا طعام بن چکا ہے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نمرود کے پاس بھیجا کہ وہ ایمان قبول کر لے، لیکن اس نے قبول حق سے انکار کیا۔ کئی مرتبہ ایسا عمل ہوتا رہا، جب اس نے مکمل انکار کیا تو پھر ایک فرشتے نے اس کو کہا اللہ کے حکم سے کہ تم اپنے تمام لوگوں کو جمع کر لو اور اب تمہارے ساتھ سخت معاملہ ہوگا۔ اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی، اور ان مچھروں نے ان کو ڈسنا شروع کیا، تو ان کے ڈنگ اتنے خطرناک تھے، دانت اتنے خطرناک تھے کہ وہ خون بھی پی جاتے تھے اور گوشت اکھاڑ لیتے تھے، حتیٰ کہ جتنے اس کے آدمی تھے وہ ہڈیوں کے پنجر رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو نہیں کاٹا، بلکہ ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ گیا اور اندر اس نے کاٹنا شروع کیا۔ تو اس کو یہ پھر روایت میں آتا ہے کہ سکون فقط اس بات سے ملتا تھا کہ کوئی اس کے سر پہ ضرب لگائی جائے، تو کبھی اسے جوتے مارے جاتے تھے، کبھی ڈنڈا مارا جاتا تھا، تب اس کو سکون ملتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد وہی تکلیف شروع ہو جاتی تھی۔ اور روایت کے مطابق تقریباً 400 سال تک اس کو یہ اذیت ہوتی رہی، لوگ اس کی اس مار کو دیکھ کر اس پر رحم کھاتے تھے، حتیٰ کہ اسی طرح اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں ادھر بیان فرمایا، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہ دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک عطا فرمایا تھا، سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جس وقت کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قالا، تو اس شخص نے کہا، یعنی نمرود بولا، انا احیی و امید، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ پھر اس نے وہ قیدی منگائے، معاملہ ہوا۔ قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، یہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے طلوع فرماتا ہے تو تم اسے مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ فبوہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو گیا جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا فرماتا، ظالم قوم کو ہدایت عطا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم پر اڑ جائے، واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے، تو پھر اللہ تعالی اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ گویا کہ پھر وہ نفس و شیطانی گرفت میں آ جاتا ہے اور اس کی انانیت اسے قبول حق سے دور رکھتی ہے اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں قصور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہوتا کہ اللہ نے اسے ہدایت کو پھیر دیا، بلکہ اس کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہدایت کے قابل نہ بنایا کہ اللہ کی ہدایت اس کی طرف متوجہ مکمل طور پہ ہوتی، اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی، وہ ہدایت پا جاتا، بلکہ وہ اپنے ظلم، اپنے قصور، اپنی کمی، اپنے نقص کی وجہ سے اس ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی مثل جو گزرا ایک بستی پر سے اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو الٹا دیا تھا۔ قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، تو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو مرنے کے بعد یا اس بستی کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بیت المقدس کے پاس بنی اسرائیل کی بستی تھی جسے بخت نصر بادشاہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، تو تمام جو اس کے مکانات وغیرہ تھے وہ ٹوٹے پڑے تھے، لوگ مرے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے اور آپ نے مردوں کو ملاحظہ فرمایا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مر جانے کے بعد انہیں کیسے اٹھائے گا۔ یہ دراصل معاذ اللہ کوئی اعتراض یا علم میں شکوک و شبہات کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ آپ کے اظہار تعجب، آپ نے کہا کہ یہ تعجب ہے کہ جب یہ حال ان لوگوں کا ہو چکا ہے کہ سب کو ہلاک کر دیا تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوگی۔ تو ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے معائنہ۔ خبر تو آپ کے پاس تھی، آپ کو اللہ کی طرف سے علم تھا کہ ان کو اٹھایا جائے گا، لیکن ایک ہے کہ عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ چیز ابھی آپ کو حاصل نہیں تھی۔ تو اپنے علم کی برکت سے آپ یہ تو جانتے تھے کہ ایسا ضرور ہوگا کہ ان کو اٹھایا جائے گا، لیکن کس طرح جائے گا وہ جب آپ سب تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ واقعی بہت ہی حیرت انگیز ہوگا، کیسے اٹھایا جائے گا۔ فاماتہ اللہ مئات عام، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 100 سال موت عطا فرمائی، ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ پورا واقعہ قرآن سے میں عرض کروں، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ کے پاس کچھ کھجوریں تھیں اور ایک پیالے میں انگور کا شیرہ تھا، رس تھا، اور ایک آپ کا گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے۔ وہاں سے گزرے تو تعجب نہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا، آپ زمین پر تشریف لے آئے اور پورے 100 سال تک آپ اس مقام پر اسی طرح رہے۔ 70 سال بعد، یعنی ابھی 100 سال کے جو ہم نے ذکر کیا، اس میں سے 70 سال بعد وہاں پر پھر بنی اسرائیل آ کر آباد ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا۔ جب 100 سال پورے ہو گئے تو پھر اللہ نے آپ کو دوبارہ روح عطا فرمائی، آپ اٹھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی۔ اٹھنے کے بعد آپ بڑے حیران ہوئے، جس وقت آپ اس بستی کے پاس سے گزرے تھے صبح کا وقت تھا، جس وقت اللہ نے اٹھایا وہ شام کا وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، یا تو خود براہ راست دل میں الہام فرمایا، یا کسی فرشتے کے ذریعے، یا حاطف غیبی سے کوئی آواز آئی کہ تم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو چونکہ آپ صبح کے وقت میں آپ کا انتقال ہوا تھا اور شام کے وقت آپ کی آنکھ کھلی تھی، تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید ایک دن گزرا ہے۔ تو آپ نے کہا ایک دن یا کچھ اور تھوڑے سے کم زیادہ وقت ہوا ہوگا۔ تو پھر اللہ نے بتایا کہ پورے 100 سال تک آپ کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، یعنی کھجوروں کی طرف دیکھو، شیرے کی طرف دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل تازہ تھا، اس میں کچھ بھی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا 100 سال تک۔ اور فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، جب آپ نے ادھر دیکھا تو وہ 100 سال کے اندر گدھا مر بھی چکا تھا، سڑ گیا، گل گیا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب جب آپ نے تمام منظر دیکھا تو آپ کو عین الیقین بھی حاصل ہوا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر واپس آئے۔ اب 100 سال بعد جب واپس آئے تو وہاں تو سب کچھ نقشے تبدیل ہو گیا تھا۔ اندازے سے آپ ایک گھر پر پہنچے تو آپ کی باندھی اس وقت حیات تھی، اور وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، اور نابینا بھی تھی، اور پاؤں اس کے خراب تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ نے بتایا کہ بھئی میں عزیر ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ مذاق کرتے ہیں، عزیر کو تو گئے ہوئے 100 سال ہو گئے، وہ اب کہاں آ سکتے ہیں؟ آپ نے جب اصرار کیا، سمجھایا، تو اس نے کہا کہ اسی کو نشانی بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ نے دعا کی، آپ مستجاب الدعوات تھے، تو عورت کی آنکھیں بھی آ گئیں اور پیر ٹھیک ہو گئے۔ اب جو اس نے دیکھا تو پہچان لیا، اور وہ بڑی حیرت زدہ ہوئی، اور آپ کو لے کر فوراً آپ کے بیٹوں کے پاس گئی. آپ کے بیٹے کی اس وقت عمر تقریباً 118 سال تھی, پوتے بھی تھے. ان کو جب یہ بتایا تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے, اور بہت سو کو یقین نہیں آیا کہ آپ 100 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام توریت کے حافظ تھے. آپ نے پوری توریت ان کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ دیکھیں میں توریت کا حافظ ہوں اور یہ توریت مجھے یاد ہے, 100 سال پہلے ایسا ہوا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تھی, پھر عزیر علیہ السلام اسی قوم میں تھے. تو ان میں سے ایک نوجوان تھا, اس نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے شاید دادا نے, وہ ایک توریت کا نسخہ تھا جو کسی مقام پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے, اگر آپ کی پڑھی ہوئی توریت اس کے مطابق ہوگی تو ہم کہیں گے ہاں آپ درست ہیں. پھر وہ نسخہ نکالا گیا, حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت پڑھنی شروع کی. جب ان کو ٹیلی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بعین ہی وہی آپ نے بیان فرمایا ہے. تو پھر اس پر لوگوں کو بھی اس بات کے بارے میں یقین آیا. تو یہ واقعہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 100 سال کے لیے وفات عطا فرما دی. ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر اللہ نے انہیں اٹھایا. قالا, تو اللہ تبارک و تعالی نے سوال فرمایا, کم لبستا, آپ یہاں کتنے عرصے ٹھہرے ہیں؟ قالا, انہوں نے عرض کی, لبست یوماً او بعد یوم, میں پورا ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. قالا, اللہ نے فرمایا, بل لبست مئت عام, نہیں بلکہ تم پورے 100 سال تک یہاں ٹھہرے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنا, آپ ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیے, اپنے مشروب کی طرف دیکھیے, وہ بالکل اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا ہے. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کی طرف آپ ملاحظہ فرما لیں, اور گدھے کی طرف دیکھا تو وہ ہڈیاں وڈیاں اس کی سب ختم ہو چکی تھیں. ولنجعلک آیۃ للناس, ابھی اللہ نے علت بیان فرمائی کہ تمام معاملہ کیوں کیا گیا, اور تاکہ بنا دے ہم آپ کو نشانی لوگوں کے لیے, کیونکہ اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہونا شروع ہو گئے تھے. تو یہ اللہ نے ان کو ایک نشانی بنا دیا. جب آپ نے یہ ثابت فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 100 سال تک ایک مقام پر رکھ کر وفات دے کر دوبارہ زندہ کر دیا, تو ایسے بہت سے لوگ تائب ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. وانظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما, آپ نظر فرمائیے ہڈیوں کی طرف, یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے, کیسے ہم انہیں دوبارہ اٹھاتے ہیں پھر ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. تو ایسے ہوا, جب آپ نے اس طرف ملاحظہ فرمایا تو وہ گدھا زندہ ہوا, اس کے تمام مطلب ہڈیاں کھڑی ہو گئیں, پھر اس پہ گوشت آ گیا, بال اگ گئے. تو یہ تمام جب آپ نے منظر دیکھا تو آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا. فلما تبین لہ, پھر جب یہ تمام معاملہ آپ پر مکمل طور پہ واضح ہو گیا, قالا, تو آپ نے عرض کی, اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ میں خوب اچھی طرح یقین رکھتا ہوں, میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بہت سارے عجائبات کے اظہار پر قادر ہے جسے عقل تسلیم نہیں. 100 تک حضرت عمر کا ایک مقام پر وفات کی حالت میں پڑے رہنا, پھر آپ کا 100 سال تک کیڑوں سے محفوظ رہنا, پھر جسم کا آپ کے خراب نہ ہونا, پھر جب آپ اٹھے تو آپ کا مشروب, آپ کی کھجوریں بعینی ویسی پڑی ہیں جبکہ گدھا ہلاک ہو گیا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں. تو ایک مسلمان کو خصوصی طور پر اور غیر مسلم کو عمومی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم ذات ہے, اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. لہذا جو اس طرح زندہ کر سکتی ہے وہ اس طرح مار بھی سکتی ہے, وہ ہماری گرفت پر بھی قادر ہے, وہ ہم پہ ایک عذاب بھی نازل کر سکتی ہے, ہمیں سخت سزاؤں میں مبتلا کر سکتی ہے, آزمائشوں میں مبتلا کر سکتی ہے. لہذا مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس کی اطاعت کرنی چاہیے, اور غیر مسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے. اور اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں پر قادر ہے تو اولیاء کرام کی کرامت کا انکار کرنا, انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. نبی اگر کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ایک خلاف عادت کام ہوتا ہے. اللہ کا ولی کوئی کرامت کہا جاتا ہے کہ ولی کی کرامت اس جس امت میں یہ ولی ہے اس نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے جو ایک ولی کے ہاتھ میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے. تو جب دعوی نبوت کرنے والے سے کوئی خلاف عادت کام ظہور پذیر ہوگا اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں, اور کسی نبی کی اطاعت کرنے والا جب کوئی خلاف عادت کام اس سے ظہور پذیر ہو اور وہ صاحب ایمان بھی ہو تو اس کو ہم کرامت کا نام دیتے ہیں. تو یہ کرامت کا بھی بعض اوقات اس لیے انکار کر دیا جاتا ہے کہ وہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں ہاتھ کھولیں اور اس میں کھجوریں نکل آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہاتھ ماریں یا پیر ماریں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ تو یہ ایک انسان کو انسان کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ناممکن نظر آئیں گی، لیکن جب آپ یہ سمجھیں گے کہ انسان تو دراصل ایک وسیلہ ہے، اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عظمت اس کے پیچھے کار فرما ہے، تو پھر تعجب کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہ قول ابراہیم، اور یاد کیجئے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور ربی، اے میرے رب، ارینی کیف تحیی الموتا، مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں دو شان نزول بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ آپ ایک مقام سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گدھا پڑا ہوا تھا اور اسے درندے اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، آپ وہیں پر کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ اس کا تمام گوشت کھا لیا گیا اور وہ ہڈیوں کا پنجر رہ گیا۔ تو اب آپ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائے گا، وہ منظر وہ عین الیقین مجھے حاصل ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جس پر اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں اٹھا سکتا ہوں؟ تو پھر آپ نے عرض کیا کہ میں صرف اطمینان قلبی کے لیے ایسا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ کسی دریا کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کی لاش دریا میں تھی، اس لاش نے اس کو باہر پھینکا، تو وہ بار بار آتا، کبھی پانی سے آگے آتا تھا، پیچھے جاتا تھا، تو اس کو آپ نے ملاحظہ کر فرمایا، تب ہی آپ کے خیال آیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ تو اس کا یہ واقعہ بھی سماعت فرما لیں کہ پھر اللہ، جب آپ نے عرض کی کہ میں تو صرف اطمینان قلبی کے لیے چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے چار پرندے لانے کا حکم دیا، ان میں ایک مور تھا، دوسرا کوا، تیسرا کبوتر اور چوتھا مور، کہ ان چاروں کو آپ لے کر آئیں اور ان کا بالکل قیمہ قیمہ کر دیں۔ کہ آپ نے ذبح فرمایا، ان کے پر علیحدہ کر دیے، ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے انہیں آپس میں مکس کر دیا، اور پھر انہیں اٹھا کے مختلف پہاڑوں پہ آپ نے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ اب آپ ان کو پکاریں تو یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ جب آپ نے پکارا تو وہ تمام گوشت پہلے علیحدہ ہوا، پھر وہ اپنی ہڈیوں کے ساتھ منسلک ہوا، ان پر پر آ گئے، وہ جانور زندہ ہوئے اور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ اس طریقے سے آپ کو عین الیقین حاصل ہوا۔ یہ واقعہ یہاں بیان ہوا۔ اور یاد کیجئے کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، دکھا دے مجھے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، قالا، تو اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا آپ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ قالا، بلا، عرض کی، یا رب کریم، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پا جائے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔